आयुर्वेद के ग्रंथों में ब्रह्मडंडी का शरबत बनाने के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्मडंडी का शरबत देश के विभिन्न भागों के पारंपरिक चिकित्सक भी बनाते हैं। वे इस शरबत को अलग अलग नामों से जानते हैं और अपनी दैनिक पारंपरिक चिकित्सा में इस शरबत का प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद के ग्रंथों में इस शरबत के बारे में लिखा है, ब्रह्मडंडी आधा शेर, बच एक पाव, शंकाहोली आधा शेर, मिश्री डेढ़ शेर, घी 10 तोले। पहले ब्रह्मडंडी बच शंकाहोली को 3 शेर पानी में अग्नि पर चुरावें। जब 1 शेर शेष रहे तब छान के कढ़ाई में डाल के मिश्री मिला के घी छोड़ के शरबत की विधि प्रमाण शरबत की चाशनी करें। तब शीशी में यह शरबत रख लें। यह शरबत उन्माद को, अपस्मार को, हौलादि को साफ करे, विहल चित्त को ठिकाने करे, कलेजे की गर्मी की शांति करे, भ्रम का नाश करे। यह शरबत बुद्धि का दाता है। इस शरबत का प्रयोग 1 तोला तक करें। रोज़ शाम सवेरे पथ्य से रहें। अपने 30 वर्ष के लंबे अनुभव में मैंने देश के पारंपरिक चिकित्सकों से इस शरबत के बारे में विस्तार से चर्चा की और उनसे पूछा कि क्या आप ऐसे मेडिसिनल राइस के बारे में जानते हैं जिनका प्रयोग करने से इस शरबत के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। तो उन्होंने रोचक जानकारियाँ दी। बहुत से पारंपरिक चिकित्सकों ने कहा कि शरबत में कई प्रकार के मेडिसिनल राइस को मिलाया जा सकता है और इस शरबत के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। दूसरे पारंपरिक चिकित्सकों ने कहा कि इस शरबत के साथ में मेडिसिनल राइस का प्रयोग किया जा सकता है जिससे कि इसका प्रभाव बढ़ जाता है। मैंने 400 से अधिक प्रकार के मेडिसिनल राइस के बारे में जानकारी एकत्र की और उसे एक विस्तृत रिपोर्ट में शामिल किया। यह रिपोर्ट मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस भाई पंकज अवधिया में निःशुल्क रूप से उपलब्ध है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी ही मेडिसिनल प्लांट डेटाबेस भाई पंकज अवधिया ऑनलाइन हो ताकि दुनिया भर को इस शरबत के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।